مدل لیبرالیسم دیگه جواب نمیده. لیبرالیسم اوجش کپیتالیسم و سرمایه گرایی دیگه. نظام سرمایه گرایی آمریکا الان پاشیده. چطور کامپیوترتون شاددان میکنی؟ The government شاددان. دولت آمریکا الان 5 روز شاددان کرده، خاموش شده. دولتی که 17 تریلیون دلار بدهی داره، دعوایی که الان هست، یکی سر یه لایحه هست، یکی سر ارتقاء سقف بدهی آمریکا. بدهی تو دولت آمریکا تصویب میشه تو مجلس. تا همین چند روز پیش سقفی که براش تصویب شده بود 16.7 تریلیون دلار بود. 16700 میلیارد دلار، 16.7 تریلیون دلار. usdebtoclock.org هر روز سری بزنید اونجا آنلاین، قسمت سمت چپ بالای بالا سقف بدهیایی که کنگره تصدیق کرده، سقفی که تعریف شده تمام شده. اگر آمریکا الان کنگره نیاد مثلا عدد 17 رو تصدیق نکنه، 17 و 14 رو تصدیق نکنه، 18 رو تصدیق نکنه، دولت باید الان ورشکستگی کنه. یعنی تا دو نسل سه نسل آینده رو اینا تو منابع مالی آینده آمریکا رو خوردن. هر بچه تو آمریکا به دنیا بیاد، پروفسور مایل فرگوسن میگه که توی ترقی پول میگه هر کودکی تو 30-40 سال آینده تو آمریکا به دنیا میاد، پدر مادرش پیشاپیش خوردن منابع اونو. کل بودجه آمریکا در سال 4 تریلیون دلاره، الان 16.7 تریلیون دلار بدهیش عبور کرده، داره میرسه به 17 تریلیون دلار. این بدهی در 1380 موقع 11 سپتامبر، یعنی 12 سال پیش، این بدهی 4 تریلیون دلار بوده، کمتر از 4 تریلیون دلار، 3.8 تریلیون دلار. 12 سال بعد 13 تریلیون دلار به اون بدهی اضافه شده، یعنی متوسط سالی 1100 میلیارد دلار به بدهی آمریکا اضافه شده. چه اتفاقی تو اقتصاد افتاده؟ اقتصاد آمریکا اسکناسی که چاپ میکنه پشتوانه نداره دوست جوان. آمریکا مبتنی بر گزاره برتون وودز تمام طلای جهان قبل از جنگ جهانی دوم و طول جنگ جهانی دوم جمع کرد تو آمریکا. پشتوانی دلار آمریکا از 1935 تا 1965-70 طلای جهان بود. 1970-71 نیکسون آمد توی تلویزیون نشست، چون کشورهای مثل فرانسه و جای دیگه، دوگل، جنرال دوگل آمد مصاحبه کرد رئیس جمهور فرانسه، گفت آقا طلاهامونو ببید، دلارتونو بگیرید. بقیه کشورها هم طلاهاشونو گرفتن. نتیجه این شد که آمریکا در زمان آقای نیکسون مسئله پشتوانه طلا رو منتفی اعلام کرد. نشست توی تلویزیون گفتش که مردم دلار از اینجا به بعد دیگه پشتوانش طلا نیست. 3-4 سال بدون پشتوانه طلا زیست کرد، تا اینکه جنگ 1973 عرب و اسرائیل شد، نفت رو به روی غرب بستن، متوجه شدن نفت عجب قدرتی داره، بعد که نفت اینجا تو منطقه بسته شد. یک سال دو سال بعد در 1975 هنری کیسینجر وزیر امور خارجه وقت یه مقاله نوشت توی واشنگتن پست با اسم مستعار. اون مقالهش با اسم مستعار ایگنوتوس بود، مایلز ایگنوتوس، معروف شد به نظریه ایگنوتوس. گفت آقا همینطور که هوا در اختیار کسی نیست، مالکیت کسی نیست، دریاهای بین المللی، اقیانوسا در اختیار کسی نیست، منابع زیرزمینی نفتم مالکیتش مال کسی نیست، آن باید باشه و با مبنای ارز جهانی خرید و فروش بشه. امشب ملک خالد شاه عربستان اومد توی برنامه تلویزیونی گفت که از فردا تولید نفت و فروشش به دلار آمریکاست. 48 ساعت بعد شاه ایران اومد همین مصاحبه رو کرد. مبتنی بر نظر مایلز ایگنوتوس، نظریه در واقع اینکه نفت باید پشتوانه طلا باشه توی تئوری ایگنوتوس عملی شد. پروژه ایگنوتوس زمینه شد که از 1975 تا 2005 به مدت 30 سال پشتوانه دلار در جهان نفت جهان بود. نفت جهان فعالیت برای استخراجش، انتقالش به پالایشگاه، تبدیلش به فراورده نفتی، انتقالش به بازار برای فروش، کل این پروسه با دلار صورت می‌گرفت. هیچ کس حق نداشت بر ارز دیگه کار کنه. کاغذی که آمریکا چاپ می‌کرد توی فدرال رزرو، بانک مرکزی، پشتوانش نفت بود. تلاشی که ایران کرد، روسیه کرد و بعضی کشورهای دیگه، مراودات نفتی رفت به سمت دیگه. 1387 اول روی کار آمدن دولت اوباما، آمریکا دو تا حزب داره دیگه، جمهوری خواه دموکرات، یه مرکزی داره که سیاست‌های منافع ملی آمریکا رو این دوتا با هم یک پارچه می‌کنن. اسم این مرکز اینه، بای پارتیسان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی. این مرکز هر هفته دو هفته یه گزارش ملی منتشر می‌کنه که این نظر دوتا حزبه. این دوتا حزب با هم در مرکز بای پارتیسان پالیسی سنتر زمستون 1187 سندی منتشر کردن به نام دایم پارادایم. دایم سکه های به قول خودمون یک درونیه. توی دایم پارادایم که شیر خط میندازه، این دایم مخفف 4 تا حوزه، دیش مخفف دیپلماتیک بود، امش مخفف میلیتاری بود، توی تایم پارادایم اطلاعاتی فرهنگی سیاسی اقتصادی. فشار همه جانبه باید به ایران آورده بشه تا ایران به زانو در بیاد. یه یوتورن تعریف کرده بود، یه دور برگردون، که ایران چه حق داشته داره نفتش رو به یورو، ین، یوان و پولهای دیگه میفروشه. هیچ کشوری حق نداره نفت ایران رو بخره، مگر اینکه نفت ایران بیاد تو این یوتورن تبدیل بشه، چنج بشه به دلار، بعد اجازه داشته بشه تو بازار جهانی فروش بره. این صحبت 5 سال پیشه. آمریکا اینو ابلاغ کرد به همه کشورها، هر کشوری از ایران نفت میخره باید نفت ایران رو ببرید تو نظام مالیتون تبدیلش کنید به دلار. ولی کاری که ایران شروع کرد موجب اعتماد به نفت تو کشورهای دیگه شد و آمریکا دلارش روز به روز تضعیف‌تر شد. 2005 میلادی دیگه آرام آرام میرفت به این سمت که علنی بشه و در 2007 آمریکا اینو 2 سال بعدش منتشر کرد. آمریکا الان دیگه دلارش پشتوانه نداره. یه تلاش داره میکنه که آنچه که میزان تولید اطلاعات در فضای سایبر نامیده میشه رو اینو بکنه پشتوانه دلارش یا منابع دیگه رو تعریف کنه. تا منابع جایگزین تعبیه نکنه دلار آمریکا بی‌فایده است. بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. در شهر دیترویت ماشین فورد، کمپانی کرایسلر و کمپانی جنرال موتورز زمین خوردن، به خاک سیاه نشستن. شهری که 1960 2 میلیون نفر جمعیت متخصص داشته الان شده 730,000 نفر. ولی هیچ کس توی مملکت صداشو در نمیاره که آقا لیبرالیسم خورده زمین، مدل اقتصادی لیبرالیسم خورده زمین. آمریکا شاه بیت حرفش مدل لیبرالیسم میشه. آمریکا که همش هالیوود نیست که شما یه سری صحنه‌های پر زرق و برق توی کلیپاشون و توی موسیقیشون و توی سینماشون ببینید. واقعیت آمریکا این است که دارید میبینید چند روز گذشته. 5 روز دولت تو آمریکا شاددان کرده، خاموش کرده، زنه اعتراض کرده، با ماشین رفته خودش رو زده به کپیتول هیل. کپیتول هیل میشه کنگره. زنه رو کشتن، بچه 1 سالش مون. دیروز یکی دیگه رفته سیاه‌پوستی اونجا خودسوزی کرده. آمریکا که 34 سال تحریم نبوده. آمریکا که شعار مرگ بر اسرائیل نداده. آمریکا که سر زناش و دختراش چادر و مقنعه نکرده. آمریکا که مبتنی بر قوانین 1400 سال پیش اسلام عمل نکرده. آمریکا چرا؟ حالا ما باید گردن خم کنیم جلو آمریکا؟ ما باید تو این مدلی که شوروی و چین به زانو در آمدن ما هم به زانو در بیایم؟ او بهانه کرده تو سلاح اتمی داری تولید میکنی. گفتیم آقا تولید نمیکنیم، فتوا هم دادیم، جلو هم رفتیم. حالا ما یه ذره به تو اجازه میدیم، تو تحریم‌های نظام بانکی تو برمی‌داریم. که چی بشه؟ تو تازه تحریم‌ها رو برداری، چه اتفاقی اینجا میفته؟ من باید در قبالش چی به تو بدم؟ اسرائیل رو به رسمیت بشناس، حزب الله لبنان حمایت نکن، حماس و جهاد اسلامی رو حمایت نکن، روسری و چادر از سر زناتون بردار، بهائی‌ها رو بهشون میدون بده. کی؟ آمریکایی که خودش پاشیده. آقا اگر رابطه مشکل رو حل می‌کرد، کشور یونان رابطه داره با ایالات متحده، محاصره و تحریم اقتصادی هم نبوده، انقلاب هم نکرده، علیه اسرائیل هم حرف نزده، سفارتخونه داره اسرائیل اونجا. 5.5 تریلیون یورو، نه تریلیون دلار، تریلیون یورو بدهی داره. کشور یونان 2-3 سال ورشکست شده، زیر بغلش هر 3-4 ماه یه بار 100 میلیارد یورو بهش میدن، صدقه سری رو پانگرش داشتن. پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان، قبرس، ایرلند، اقتصادا پاشیده، اونم اقتصاد کشورهای صنعتی. چرا اینو به مردم نمیگید؟ تمدنی که بالای 2/3 بچه‌هاش زن‌آزاد هستن، اون تمدن که نمیتونه گوشش رو برای شنیدن حرف حق باز کنه. اسیر اقتصاده، اسیر رباست. 4 تا نسبت امام بهش داد. 4 تا نسبت. اینایی که امروز بلند میشن میگن امام دوست داشت شعار مرگ بر آمریکا حذف بشه. ما اینی که شما میگید رو تو اسناد امام گشتیم، تو صحیفه سندی براش پیدا نکردیم. اما امام 4 تا نسبت به آمریکا میده که این 4 تا نسبت رو هیچ کس نمیتونه پاک کنه. فرمود آمریکا شیطان بزرگه. خب شیطان چه کار میکنن؟ رجمش میکنن. شیطان بزرگو چه کار میکنن؟ رجم بزرگتر. این رفیق ما رفته بود حج موقع رمی جمرات، گفته بودن که آقا این سنگ بزن، گفته بود نه من گفتگو میکنم. بالاخره ما چه کار کنیم؟ شیطان بزرگ یه سند پیدا کنید. امام یه جای حرفش رو پس گرفته بود در مورد شیطان بزرگ بودن آمریکا. 2، فرمود استکبار جهانیه. وقتی شما الان اذان میشه میرید سر سجاده میگید الله اکبر، یعنی خدایا اقرار میکنیم یک نفر در هستی مقام کبریایی داره، یک نفر متکبره. تکبر و مقام کبریایی کار یک نفره، کار تو خدایا الله اکبر. امام میفرمود حقیقت عبادت تسبیح و تحمید و تکبیره، سبحان الله، الحمدلله و الله اکبر. این حقیقت عبادته. کسی که بنده سرش میذاره پایین میگه الله اکبر، تو فقط کبیری، تو مقام کبریایی داری، تو متکبری. دوست عزیز دانشجو، وقتی بهش گفت استکبار جهانی یعنی کسی که خودشو گذاشته جای خدا، میگه منم مثل فرعون، منم اکبرم. استکبار جهانی، آمریکا عین فرعون خودشو گذاشته جای خدا. استکبار جهانی، شیطان بزرگ فرمود تروریست به ذات. 1803، 210 سال پیش آمریکا شکل گرفته. تاماس جفرسون 15 میلیون دلار داد به ناپلئون بناپارت توی اروپا، قسمت لوئیزیانا و به بالا رو خرید، آمریکا رو یه پارچه کرد. آمریکا 210 ساله به وجود اومده، 1803 زمان تاماس جفرسون. 100 سال قبلش هم داشتن پوست کله سرخپوستا رو می‌کندن تا آمریکا رو یه پارچه کنن، 300 سال. همینطوری که تو سوریه قتل عام امروز رو انداختن، همینجوری سرخپوستا رو کشتن، تمدن اینا رو نابود کردن، تمدن اینکاها، مایاها و غیره رو توی قاره آمریکا، کشور آمریکا به وجود آوردن. فرمود اینا تروریست به ذاتن، ذات ایالات متحده تروریستی. دوست عزیز دانشجو، سینمای آمریکا، سریال‌های آمریکا، انیمیشن آمریکا، بازی کامپیوتری آمریکا، جاز و راک و پاپ و بلوز، موسیقی آمریکا چشم شما رو کور نکنه ها. این تمدن اساسش بر تروریسمه. قصد کرده سرزمین رو، پوست کله ملت رو کنده، اسم اونجا رو گذاشته محض تمدن، اتازونی، نمیدونم ینگ دنیا، آمریکا، سرزمین فرصت‌ها. لذا فرمود تروریست به ذاته، شیطان بزرگه، استکبار جهانیه و تروریست به ذات. و فرمود ام الفساده. فساد در قرآن روبرو اصلاحه، مصلحت مفسدت، فساد افساد، اصلاح. آمریکا مهد فساده، مادر فساده. راشا تودی گزارش منتشر کرد، ایالات متحده دو سال پیش 25 میلیون وبسایت پورن رسمی ثبت شده داره. به ازای هر 13 آمریکایی یه دونه وبسایت پورن، نه وبلاگ پورن، وبسایت پورن برای عرضه و فروش. تمدنی که از صدوم زده جلو، از قوم صدوم و قوم لوط. این تمدن تو ربا که دست قوم بنی اسرائیل از پشت بسته، تو فسق و فجور که قوم صدوم رو طی کرده. این تمدن لبخند زدنش به ما، نمیدونم چرا باید ما رو خوشحال کنه تو جمهوری اسلامی. اگر با کمتر و با قناعت زندگی کنید و با آزادگی، بهتر از اینه که مثل این کشور عربی دو تا هواپیما بهتون بدن و یه تیم فوتبالی و یه چهار تا شبکه تلویزیونی و حیثیت و شرافت و همه چیز رو ازتون بگیرن ببرن. اگه ما مشکل اقتصادی داریم که داریم، قیمت آزادگیمونه، قیمت حریتی است که بابت اینکه خواستیم خودمون انتخاب کنیم، خودمون مجلس انتخاب کنیم، دولت رو انتخاب کنیم، حکومت رو انتخاب کنیم. اگه بعضیا فکر کردن رابطه و با مذاکره مشکل رو حل کنن، رابطه و مذاکره اگر رافع مشکلات بود، کشور اروپایی که خودشون با آمریکا رابطه دارن، رابطه با آمریکا که هیچ، با اسرائیل هم رابطه دارن. چون من بعضی از تئوریسین های موجود در فضای فکری جامعه امروز رو میشناسم که اینها مدعی ان که ما یه مشکل داریم، اونم عدم به رسمیت شناختن اسرائیل. این افراد امروز توی تیم مشورتی دولتن، توی دانشگاه شهید بهشتی هم درس میدن. اینا رسما نظرشون اینه. ما گفته باشیم یونان با اسرائیل، با آمریکا که هیچ، با اسرائیل هم رابطه داشت، تحریم هم نبود، چرا اینجوری شده؟ فرانسه چرا 2 تریلیون یورو بدهی داره؟ چرا اسپانیا به خاک سیاه نشسته؟ اینا که کشور، این افغانستان که نیستن، کشورهای صنعتی اروپایی هستند. آب پاکی رو باید ریخت رو دستتون. رابطه با آمریکا و بهتر شدن رابطه، حتی اگر برسه به رابطه با اسرائیل، اثرش تو اقتصاد ما به 5% نمیرسه. اقتصاد ما مشکل دو گزینه ای داره. گزینه اولش مشکل مدیریت داره، مشکل دومش مشکل مبانی نظریه. 16/6/1390 تو دیدار با خبرگان، شخص رهبر این مملکت میگه آقا نظام سازی مفتنی بر فقه باید صورت بگیره. یه دونه مثال هم بیشتر نمیزن، اونم بانکداری بدون رباس. چه کسی بلند شد اینو توریزه کنه؟ خب چطور حضرت امیر آخر سرش میکرد توی چاه؟ بابت اینکه دوروبریا نمیفهمیدن. الان هم همین مشکل رو داریم. مشکل ما در رابطه با آمریکا نیست، مشکل ما در مسئله اینکه از حزب الله لبنان حمایت میکنیم نیست، مشکل ما در مشکل مدیریت و ضعف تئوریک. آقا ما رو تحریم نفتی کردن، فکر کنید ما هم افغانستانیم نفت نداریم، فکر کنید ما هم ترکیه نفت نداریم. خب فکر کنید بدون پول نفت کشور رو اداره کنید. این گیر ماست.